mama naina kolela banda olimwanga mabeni ni nasala kio sheri songo yebisanga ipona yeba nalukia partout tatelemi pona kokanise payo sali prema sheri soki tobo yani okoloba nini na miswanza me Zongisa motema kanisa mpasi na monelio Ava ya kojire likambo yebaka mama Nazali semo bali na yo Nako sali poni mama ozali semo bali Nalukio partum dote lembi Pona kokanise payo zali Prema sheri soki topo ya niyo koloba nini na miswa nzambe Zongisa motema kanisa mpasi na monelio Ava ya kojire likambo yebaka mama Nazali semo bali na yo Oyebaka mama otikinga na mpasi mpasi ya lamu Ezangali salisi Oye baka mama Otikinga na pasi Pasi alamu Ezangali salisi Nanga ya papa lu ezali lokola protection na yo ya nzoto Papel de la salelio soki pena kanisi na koki kosala mabe oli mwana mokili Yakape o kanisa pasi ya pamba na moni eke ise pamba toko kutana Baka mama, otikinga na pasi, pasi ya lamu, ezangali salisi. Perto da sala ali